एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 11वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है ज़ेही किते कुदासाई, यानी जरूर आइएगा। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने साकुरा से कहा, यानी इस सप्ताह शनिवार को छात्रावास में पार्टी का आयोजन करने वाले हैं। कोंशु का मतलब है इस सप्ताह, नो दो संज्ञाओं के बीच में लगता है और इसका अर्थ वैसा ही है जैसे हिंदी में का के की का। दोयोबी का मतलब है शनिवार। नी यहाँ इस शब्द का अर्थ है को, ये दिन या वक्त बताने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। उसके बाद आया ड्योदे यानी छात्रावास में। इसमें ड्यो का मतलब है छात्रावास और दे उस स्थानवाचक संज्ञा के बाद आता है जहाँ कोई क्रिया हो रही हो। पार्टी का मतलब है पार्टी, उसके बाद है ओ जो कर्म सूचक है और अंत में आई क्रिया हिराकिमास यानी आयोजन करना। तो इस वाक्य में ओ ये दर्शाता है कि शब्द पार्टी यानी पार्टी क्रिया हिराकी मास यानी आयोजन करना का कर्म है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस वाक्य में कर्ता नहीं है। असल में वाक्य के संदर्भ से ये स्पष्ट है कि विदेशी छात्र या दूसरे विद्यार्थी मिलकर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए वाक्य में कर्ता नहीं बताया गया है। इसके अलावा इस वाक्य में हमने सीखा कि शनिवार को जापानी भाषा में कहते हैं दोयोबी। तो आइए सप्ताह के बाकी दिनों के जापानी शब्द भी याद कर लें। सोमवार गेत्सुयोबी, मंगलवार खायोबी, बुधवार सुयोबी, बृहस्पतिवार मुकुयोबी, शुक्रवार किन्योबी, शनिवार दोयोबी और रविवार निचियोबी। आगे आन्ना ने कहा, साकुरा सान ज़ेही किते कुदासाई, यानी साकुरा जी जरूर आइएगा। साकुरा सान का मतलब तो आप जानते ही हैं, साकुरा जी। ज़ेही का अर्थ है जरूर और किते कुदासाई का मतलब है आइएगा। ये अनुरोध करने का तरीका है। इसमें किते क्रिया किमास यानी आना का ते रूप है और उसके बाद है कुदासाई यानी कृपया। क्रिया किमास का ते रूप बनाने के लिए क्रिया के अंत का मास हटाकर उसकी जगह ते जोड़ते हैं, तो बन गया ज़ेही किते कुदासाई यानी जरूर आइएगा। यही आज का मुख्य वाक्य है। इसके बाद साकुरा ने जवाब दिया वाह इकु इकु यानी अरे वाह जरूर आऊंगी। वाह यानी अरे वाह, ये खुशी व्यक्त करने का तरीका है। उसके बाद आया इकु इकु जिसमें क्रिया इकु यानी जाना को लगातार दो बार बोलकर अपनी इच्छा को जोर देकर व्यक्त किया गया है। इकु क्रिया इकिमास यानी जाना का मूल रूप है। जापानी भाषा में इसे जिशो के कहते हैं, जिसमें जिशो का मतलब है शब्दकोश और के का मतलब है रूप। जापानी भाषा के शब्दकोश में आप क्रियाओं को इस रूप में खोज सकते हैं, इसलिए इसे जिशोके कहते हैं। क्रिया के जिशोके यानी मूल रूप का इस्तेमाल करने से वाक्य अनौपचारिक लगता है। इस वाक्य में ध्यान देने वाली एक बात और है, वो ये कि आन्ना ने साकुरा को आमंत्रित करते वक्त क्रिया कुरु यानी आना का इस्तेमाल किया और जवाब में साकुरा ने क्रिया इकु यानी जाना का उपयोग किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जापानी भाषा में बोलने वाले के नजरिए से क्रिया चुनी जाती है। यहाँ आन्ना पार्टी स्थल के नजरिए से बात कर रही हैं, इसलिए उन्होंने क्रिया कुरु का इस्तेमाल किया है, जबकि साकुरा पार्टी स्थल से अलग किसी दूसरी जगह के नजरिए से बात कर रही हैं, जहां से वो पार्टी स्थल जाएंगी, इसलिए उन्होंने क्रिया इकु यानी जाना का उपयोग किया है। साकुरा ने आगे पूछा, कुंदो नो दोयोबी ने, यानी इस शनिवार को ना। यहाँ कुंदो का मतलब है इस बार, नो दो संज्ञाओं के बीच लगता है और संबंध दर्शाता है, जैसे हिंदी में का के की। दोयोबी का अर्थ है शनिवार और ने वाक्य के अंत में लगता है और बात की पुष्टि करने के लिए लगाया जाता है। तो आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है ज़ेही किते कुदासाई, यानी जरूर आइएगा। कोंशू नो दोयोबी नी ryō de party o hirakimasu. Sakura-san, zehi kite kudasai. Wa, iku iku. Kondo no doyoubi ne. अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज की बातचीत में हमने क्रिया के मूल रूप के बारे में सीखा। अब तोकुनागा सेंसे हमें बताएंगी कि क्रिया के मास रूप से मूल रूप कैसे बनाते हैं। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि क्रिया के मास रूप को मूल रूप में बदलने के लिए क्रिया के अंत के मास से पहले आने वाले अक्षर में लगे स्वर के अनुसार नियम बदल जाता है। पहले बात करते हैं उन क्रियाओं की जिनके मास रूप में मास से पहले आने वाला अक्षर ए की ध्वनि का होता है। ऐसी क्रियाओं में मास हटाइए और उसकी जगह रू लगाइए, जैसे थाबेमास यानी खाना का मूल रूप होगा थाबेरु। अब बारी उन क्रियाओं की जिनके मास रूप में मास से पहले वाला अक्षर ई की ध्वनि का होता है। इनमें दो तरह की क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाओं में मास हटाकर उसकी जगह रू लगाना होता है, जैसे क्रिया ओरिमास यानी उतरना का मूल रूप है ओरिरु, और बाकी क्रियाओं में क्रिया के अंत का मास हटाकर उससे पहले आने वाले अक्षर को उसी वर्ग की ऊ की ध्वनि वाले अक्षर में बदलते हैं, जैसे इकीमास यानी जाना के मास रूप से मास हटाया तो बचा इकी, और उसके की को कु में बदला तो बन गया इक। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ये हैं क्रियाएं किमास यानी आना और क्रिया शिमास यानी करना। किमास का मूल रूप है कुर और शिमास का मूल रूप है सुर। दो ही अपवाद हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। अब जो शब्द आप सुनने वाले हैं वो एक भावना व्यक्त करता है, वाकु वाक। वाकु वाकु का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई उम्मीद या खुशी से उत्साहित महसूस करता है। इसी तरह का एक शब्द और है उकी उकी। जब दिल इतना उत्साहित हो कि किसी काम में मन ना लगे तो कहते हैं उकी उकी। इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब ऐसा लग रहा हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये थी शब्दों की पोटली। और अब बारी अन्ना के ट्वीट की। साकुरा जी पार्टी में आएंगी, उकी उकी। मैं थाईलैंड का खाना बनाऊंगी, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं, वाकु वाकु। तो दोस्तों कैसा लगा 11वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, ज़ेही किते कुदासाई, यानी जरूर आइएगा। अगली बार आपको ले चलेंगे पार्टी में, तब तक के लिए सायोनारा।